witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nebewit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, niedziela, 30 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura bada okoliczności tragicznego wypadku w Chełmie, wszczęła śledztwo. Piąta doba poszukiwania amerykańskich żołnierzy na Litwie, pomagają polscy wojskowi. Jutro strajk generalny na lotnisku w Brukseli, LOT odwołuje połączenia. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku w Chełmie. Na osiedlowej ulicy dechowało auto, którym jechało 10 nastolatków. 19-latek za kierownicą był pijany, zginęło 2 18-latków. W miejscu wypadku gromadzą się ludzie, relacjonuje Tomasz Maczulski. Do wypadku doszło około godziny 4 nad ranem. Ofiary to dwie osoby w wieku 18 lat. Do tego wypadku doszło na ulicy Ogrodowej w Chełmie. Tutaj przychodzą znajomi osób, które brały udział w wypadku, ale także okoliczni mieszkańcy. I wszyscy mówią jedno. To ogromna tragedia. No tragedia taka trochę, nie? Tak już stało się w niedzielę, też mam młodszego brata, praktycznie w podobnym wieku jak tutaj te chłopaki. Słyszałem tylko uderzenie i to uderzenie było na tyle silne, że zbudziło mnie. Takie tępe uderzenie metalu i tyle. I cisza. Służby znalazły się na miejscu zdarzenia bardzo szybko, niemalże natychmiast. Na poboczu wciąż stoi roztrzaskane auto, z którego niewiele zostało. Da się też dostrzec butelki czy puszki po alkoholu, a pierwsi na miejscu tragedii byli strażacy, którzy udzielili poszkodowanym pomocy przedmedycznej i jak oni sami przekazują, dwie z tych 10 osób, które były w aucie, znajdowały się w bagażniku tego auta. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Kierujący autem 19-latek miał ponad 2 promile alkoholu, trzeźwieje w policyjnym areszcie. Nadal nie udało się dotrzeć do zatopionego w bagnie ciężkiego wozu bojowego, którym na litewskim poligonie jechali amerykańscy żołnierze. Mija piąta doba akcji poszukiwawczej, biorą w niej udział polscy żołnierze. Litewskie wojsko podało, że późnym wieczorem nurkowie próbowali dostać się do amerykańskiej maszyny. Akcja zakończyła się niepowodzeniem, bo pojazd znajduje się pod warstwą zbitego szlamu. W operacji uczestniczą setki osób, zarówno ze strony litewskiej, jak też ze strony sojuszników. Wszyscy są zmęczeni, ale nikt nie traci nadziei, powiedziała przedstawicielka wojska litewskiego Indre Pilkauskaitė. Szefowa resortu obrony Dovilė Šakalienė poinformowała, że podejmowane są dodatkowe środki, aby zmiękczyć szlam i błoto, co mogłoby przyspieszyć jego odpompowywanie. Dodała, że nie ma obecnie możliwości nurkowania w tym miejscu i trzeba przygotować się na długą i ciężką pracę. Relacjonował nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. To kampanijny pojedynek na marsze. Tak o zapowiedzianych przez Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego zgromadzeniach przed majowymi wyborami prezydenckimi mówi politolog Paweł Królikowski. Jego zdaniem Platforma Obywatelska i PiS chcą, jak to ują, sprawdzić się i policzyć w kryterium ulicznym, bo kampanijne metody w internecie zawodzą. To, co będzie ważne moim zdaniem, to rzeczywiście frekwencja nie na tym Marszu Prawa i Sprawiedliwości, ale zdecydowanie bardziej na tym marszu Donalda Tuska, bo to on idzie po zwycięstwo, to on jest faworytem, jego kandydat jego obozu politycznego. W związku z tym to, jaka tam będzie frekwencja, kto się tam pojawi, jaka będzie mobilizacja, jaki będzie entuzjazm, będzie bardzo ważne. Premier Donald Tusk zapowiedział wielki majowy Marsz Patriotów 11 maja w Warszawie. To odpowiedź na wezwanie Jarosława Kaczyńskiego do udziału w wielkim marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego 12 kwietnia. LOT odwołuje jutro 5 lotów między Warszawą a Brukselą. Powodem jest strajk generalny na lotnisku w belgijskiej stolicy. Lotnicze związki zawodowe domagają się automatycznej indeksacji płac i lepszych warunków pracy. Nie będzie lotów zarówno do, jak i z Brukseli, informuje rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. Zostaną odwołane następujące rejsy LO232, 235, 236, 238 i 234. Nasze call center jest w kontakcie z pasażerami, którzy posiadali rezerwacje na wyżej wymienione rejsy. Wszystkich pasażerów, którzy chcą się dowiedzieć o status lotu, również prosimy o kontakt z naszym call center. Pasażerowie mogą zmienić termin wylotu bądź zwrócić bilet bez dodatkowych opłat. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. W centrum i na zachodzie możliwy deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północnym zachodzie burzowo. W Ustce 8 stopni, w Szczecinie i Zakopanem 9, w Gdańsku 11, w Poznaniu i Wrocławiu 12, w Krakowie 13, w Augustowie 14, najcieplej w Warszawie 17 stopni. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI. organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Lepszy dom to taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Frytkownica beztłuszczowa Philips Ovi. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 479. Teraz za 369 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Biedronce oferta kusząca na koniec miesiąca. Tylko w ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs Kronung 1 kg 37,50 za opakowanie przy zakupie dwóch. Limit 4 opakowania na kartę. A wszystkie produkty Persil, drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Nie przegap kuszących ofert na koniec miesiąca. Biedronka. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10 GPS. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1930 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zrobimy tak. Godzina 14:06. Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, jestem poruszony, ponieważ po przerwie w studio już goście, moi goście, zespół, fragment zespołu Hajda Banda, ale dokończmy temat z poprzedniej godziny i wszystko po kolei. A żeby Państwa przytrzymać przy radioodbiornikach, powiem, że będzie trochę muzyki na żywo w naszym pięknym studiu. I ja najbardziej lubię te momenty, ponieważ to studio, o którym bardzo często Państwu opowiadam i wspominam, że jest takie wyjątkowe, że to studio emisyjne nasze, które się przeniosło z właściwego studia po drugiej stronie budynku do studia, które było studiem nagrań przez wiele lat, to jest studio, które zachowało swój wystrój od lat 50. ubiegłego wieku z piękną szybą, drzwiami i przede wszystkim drewnianymi kasetonami akustycznymi, które tworzą niepowtarzalne, absolutnie niepowtarzalne brzmienie. I myślę, że w takich momentach jak ten, z akustycznymi instrumentami, można tego doświadczyć wspaniale, kiedy koleżanki i koledzy grają do jednego mikrofonu w takim pięknym pomieszczeniu. Ale to za chwilę. Skończmy jeszcze temat syreny, który to temat w zasadzie jest nieskończony, ale chciałbym Państwu jeszcze jeden dosłownie wątek wrzucić do szuflady dziś, jeżeli chodzi o syrenę, bo wiem z korespondencji, że bardzo Wam przypada do gustu ta historia, ta opowieść, która się toczy już przecież w mojej audycji od miesięcy, od lat, można powiedzieć. Otóż Tomasz Lerski zwraca uwagę na jeden bardzo ciekawy aspekt, mianowicie warto zwrócić uwagę na inny aspekt pracy fabryki. I mówimy tutaj już o okresie mokotowskim przy ulicy Wiśniowej, kiedy fabryka działa na pełny regulator. Nie tylko pojemność płyt determinowała możliwości nagraniowe i repertuarowe, a pojemność, dodam, że wynosiła 3 minuty z groszami, jak to się mówi. I całe wyobrażenie o fragmencie muzycznym musiało zamknąć się właśnie w tych 3 minutach. To jest bardzo ciekawe. Piosenki, czy na przykład muzyka poważna nagrywana przez syrenę była dzielona na płytach na fragmenty 3-minutowe. Istotnym problemem akustycznym była tak zwana fonogeniczność głosów i instrumentów, a właściwie jej brak. Termin ten oznaczał wierne oddanie naturalnej i przyjemnej dla ucha barwy głosu ludzkiego lub brzmienia instrumentu uzyskanych na płycie. Warunki techniczne oraz charakterystyczne zniekształcenie dźwięku, jakie powodował ówczesny mikrofon, z biegiem lat coraz mniej zauważalne, oczywiście Jest to zrozumiałe, ponieważ technologia postępowała w zasadzie, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc. I mikrofony z roku 1924-5 to nie były te same mikrofony z roku 30-32-5, nie mówiąc o 9. Ale to inna historia. W niektórych przypadkach stwarzały problemy nie do przezwyciężenia i osiągnięcie wspomnianej fonogeniczności okazywało się niemożliwe. Częstokroć nawet wybitni artyści opery nie mogli zostać nagrani, gdyż efekt uzyskiwany podczas utrwalania ich głosu był niezadowalający. Znane są przypadki trwających wiele godzin, a czasem nawet dni, prób akustycznych nie przynoszących pożądanych efektów. Szczególnie trudne były dla nagrań wysokie głosy kobiece. Dlatego wykonawcy mniejszego kalibru, których głos brzmiał na płytach w sposób przyjemny, fonogeniczny w cudzysłowie, mogli stać się o wiele bardziej popularni. Oczywiście jedynie w sferze produkcji płytowej czy programów radiowych, niż artyści najlepszych scen. I tak, proszę Państwa, tutaj Lerski ciągnie ten temat, ale przytaczam go dlatego, że jest to, że są tutaj dwa bardzo ciekawe wątki do zaznaczenia. Pierwszy to termin fonogeniczność. A skąd on się wziął? Otóż stąd, że w tamtych czasach, i to daje bardzo do myślenia, bardzo w ogóle lubię ten wątek, nie istniało pojęcie nagrania. Istniało pojęcie zdjęcia muzycznego. Tak jak chodziło się do atelier fotograficznego w celu zdjęcia, zrobienia zdjęcia, obrazu, tak w studio nagrań robiło się zdjęcie dźwiękowe. W związku z czym, jeżeli głos nadawał się do pracy przed mikrofonem, to był fonogeniczny. A jeżeli ktoś miał piękną buzię, która pięknie wychodzi w obiektywie, to wtedy był fotogeniczny. Fonogeniczność w zasadzie jako termin wyparowała z naszej świadomości. Oczywiście bycie fotogenicznym cały czas jest w modzie i coraz bardziej, mnie się wydaje, chociaż teraz są filtry i nie trzeba być fotogenicznym, żeby być pięknym w obrazku, ale to inna historia. Zatem, proszę Państwa, to jest jedna rzecz. A druga to jest właśnie owa fonogeniczność głosów i to, że głos uwielbiany na żywo, na scenie przez publiczność siedzącą na widowni, nie był tożsamy z głosem w studio. I tak powstał pewien podział na artystów scenicznych, którzy również byli nagrywani na płyty, i artystów stricte związanych ze studiami nagrań i z wytwórniami płytowymi. I tak oto można sobie posłuchać, jak zachowuje się Eugeniusz Bodo, jak zachowuje się głos na przykład Eugeniusza Bodo, wielkiej gwiazdy filmu i kabaretu, przed mikrofonem, albo Adolfa Dymszy, wielkiej gwiazdy kabaretowej i filmowej, przed mikrofonem, albo Miry Zimińskiej, etc., etc. A jak zachowują się te najbardziej fonogeniczne, najlepiej opłacane i najpopularniejsze głosy studyjne, stricte, ci krunerzy, czyli refreniści i nie tylko, śpiewacy, stricte studyjni, tacy jak Albert Harris, który w zasadzie na scenie w ogóle nie funkcjonował, który nagrywał głównie dla wytwórni Odeon, tacy jak Adam Aston, który owszem pojawił się w kilku filmach, ale w kabaretach, teatrach nie występował. Jego pracą było chodzenie do studia i nagrywanie piosenek. Tych, które były popularne w filmach, w kabaretach, w teatrach, w reklamach, etc., etc. I odtwarzane przez uwielbiane gwiazdy, ale tak naprawdę najlepszymi wykonawcami, sensu stricte, byli ci właśnie fonogeniczni wykonawcy. I to daje bardzo do myślenia. Jeżeli przełożylibyśmy, proszę Państwa, tę praktykę na dziś, to można by sobie wyobrazić taką sytuację, że jest na przykład wykonawca X, który wydaje masę płyt i zapełnia stadiony, ale nie do końca dobrze sobie radzi przy mikrofonie. I tę jego piosenkę, którą nuci cała Polska, bierze etatowy, studyjny śpiewak, wykonuje i Możemy sobie jej posłuchać w wykonaniu fonogenicznego śpiewaka, a pójść na koncert na stadion i posłuchać w wykonaniu i zobaczyć w wykonaniu ulubionego artysty. Oczywiście, że taka sytuacja kompletnie nie ma sensu i nie działa, ale daje to do myślenia, jak to wtedy wyglądało. Srebrnymi gwiazdami pala listy już lśni. Ukochana, spójrz proszę, jaki piękny jest świat. Kiedy maj nad Mazowszem kwitnie nocą jak twarz. My idziemy pod rękę, radość w sercach nam gra. Śpiewam tobie piosenkę, taką prostą jak ja. Nad Warszawą mgła srebrna, lekko lśni rosą gwiazd. Więcej nic nam nie trzeba, tyle szczęścia jest w nas. Szanowni Państwo, a teraz w naszej audycji Salon Ulica Dancing kompletnie zmieniamy temat i bardzo się cieszę z tej sytuacji, która teraz będzie miała miejsce, bo tak jak powiedziałem, nasze studio, z którego nadajemy, jest naprawdę wyjątkowe, a ja goszczę wspaniałych przyjaciół w studio, Daria Buckaja i Mateusz Dobrowolski. Daria trzyma w rękach skrzypce, a Mateusz bębenek obręczowy. Możecie powiedzieć z daleka do mikrofonu cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Są tutaj, a mówią trochę z daleka, ponieważ zajęli pozycje startowe. Proszę Państwa, zespół Hajda Banda, to są reprezentanci zespołu Hajda Banda, który to zespół Hajda Banda oczywiście działa od pewnego czasu. Troszkę Państwu o tym zespole opowiemy wspólnie. Natomiast ważne jest to, że 8 marca wyszła płyta tego zespołu. I jest to bardzo ciekawa płyta według bardzo ciekawego konceptu zrobiona, o którym też warto powiedzieć. Eklektyczna w pewnym sensie, jeżeli chodzi o wątki kulturowe. Bardzo silnie związana z kulturą białoruską również. Dobrze mówię, prawda? O której będziemy tutaj również mówić i naszą gadkę kierować też w stronę ludzi, którzy są tymi tematami zainteresowani. Wiecie Państwo dobrze, że od czasu do czasu zahaczam w mojej audycji o wątki tak zwane tradycyjne, o muzykę tradycyjną, muzykę i polskiej wsi, i w ogóle przeróżnych nisz, że tak powiem, i kulturowych, i tak dalej. Wiecie Państwo to doskonale, więc dobra okazja. Marzec się kończy już, a więc mija prawie miesiąc od premiery tej płyty. Ale zanim zaczniemy o tym gadać, to Hajda Banda, a bardzo dobrze, że przyszliście tylko we dwójkę, bo ten tak zwany setup instrumentalny, ten aparat wykonawczy jest uboższy, ale tylko może nawet nie wizualnie, uboższy w tym sensie to nie jest dobre słowo, ale jest po prostu skromniejszy. Jest bardzo, bardzo taki rdzenny, bym powiedział, bo jest bębenek obręczowy i są skrzypce. To jest dokładnie taka sytuacja najbardziej pierwotna, można powiedzieć. Zatem, kochani, zagrajcie coś dla nas wszystkich, proszę. W pełni na żywo Daria Buckaja i Mateusz Dobrowolski, czyli zespół Hajda Banda, nie w pełnym składzie. Proszę Państwa, zaproszę Was teraz do wysłuchania tytułowego utworu z płyty, która wyszła 8 marca zespołu Hajda Banda pod tytułem Nieprawdziwa ja Kalina. I będzie to czas, żeby zająć miejsca przy mikrofonach. Daria, Mateusz, zapraszam Was i będziemy sobie rozmawiać. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś może zagracie. Ale to po kolei. Posłuchajmy teraz muzyki z najnowszej płyty zespołu Hajda Banda. Thank you. Maja z jełkami po kolaju. Proszę Państwa, Hajda Banda z najnowszej płyty. Hajda Banda to jest oczywiście polsko-białoruska grupa, która wykonuje autorskie opracowania tradycyjnych pieśni i tańców z Podlasia, zachodniej Białorusi i Polesia. W składzie zespołu słyszymy instrumenty akustyczne, regionalne, skrzypce, harmonię trzyrzędową, cymbały i bęben obręczowy. Dzisiaj mamy w studio wspaniałych gości, Mateusz i Dasza. Opowiedzcie o tym koncepcie, który towarzyszy tej nieprawdziwej. Dlaczego nieprawdziwa? No właśnie dlatego, skoro jesteście tacy prawdziwi. Taka była gra słów i też pierwszy pomysł był, żeby nazwać płytę Nieprawdziwa Hajda Banda. Dosłownie, bo wydaje mi się, że idziemy ciut w innym kierunku już na tej drugiej płycie. I tak jak ten utwór tytułowy, którego przed chwilką słuchaliśmy, opowiada o takiej sytuacji, to jest pieśń weselna, która niby powinna być taka właśnie wesoła, taka pozytywna na pewno, na nowej drodze życia, ale i ona tak brzmi rzeczywiście pozytywnie, ale jeśli dokładnie zobaczysz na tekst, posłuchamy o czym on jest, właśnie sobie potłumaczymy, to nie jest tak na wesoło, bo sytuacja jest taka, że czasami młodzi ludzie, tak było wcześniej, najczęściej, młodzi ludzie nie zawsze widzieli, tak, kogo będą, że tak powiem, ślubić, prawda? I często to był wybór albo rodziców, albo jeszcze kogoś tak spoza rodziny nawet, więc nie zawsze to była taka sytuacja, no, bardzo szczęśliwa. Także pieśń jest taka chyba bipolarna. Refleksyjna. Refleksyjna. No bo dziewczyna mówi o tym, że ona jakby zarzekała się, że nigdy za mąż nie wyjdzie, że ją to w ogóle nie interesuje, no ale jednak przyszli swaty i wychodzi za mąż. Więc jakby ten taki koncept w ogóle właśnie zmiany tego, że też no, takiego pytania, kiedy właściwie jesteśmy prawdziwymi sobą? Może tylko tu i teraz. Może my z wczoraj to już nie jesteśmy my z dzisiaj, ani tym bardziej my z jutra. I to gdzieś tam się nałożyło na to właśnie, że chcieliśmy rozszerzyć też formułę brzmienia tego zespołu. Tutaj było słychać oprócz tych instrumentów, które wymieniłeś, też instrumenty dęte. To też taki dosyć no, autorski koncept, żeby do takiego składu, który aspiruje do takiego brzmienia wiejskiej kapeli, właśnie dołożyć taką dętą sekcję. Trochę ta, na takiej zasadzie takiej wizji właśnie jakby część lokalnej orkiestry dętej wpadła na wesele i miała ochotę razem pograć. I tutaj rzeczywiście na tubie Jędrzej Weber, Kuba Zimończyk złapał saks horn barytonowy, na którym grywa, no i mamy jakby to, co mamy. I to ten element się gdzieś tam przez całą tę płytę przewija. Taka próba opowiedzenia muzyki polsko-białoruskiego pogranicza po nowemu, po swojemu, inaczej, szerzej, bo też trzeba sobie powiedzieć, że to, co wspominałeś o tym, że tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy w takim dwuosobowym składzie, to rzeczywiście ta muzyka tak brzmiała. Mnóstwo nagrań, solistów, jakichś bardzo skromnych kapel, a takie szersze brzmienie, już pięcioosobowe, to była prawdopodobnie, no mega rzadkość, to się nie zdarzało. Więc my bardzo świadomie idziemy w takie coś, nazywamy się czasami podlaskim big bandem, z takim puszczeniem oczka, no bo do big bandu to jeszcze troszeczkę tutaj brakuje, ale na pewno na podlaską skalę to jest dużo szersze brzmienie. Chciałem powiedzieć, że rodzina mojej mamy, ojciec mojej mamy, czyli mój dziadek Hieronim Godlewski i cała rodzina Godlewskich pochodziła z miejscowości Bereza Kartuska, niedaleko Brześcia, więc mam blisko jakiś taki mikro wątek z tym regionem, osobisty również. Raz, dwa, trzy, cztery! muzyka polskiego pogranicza. Co to znaczy? Czyli muzyka z pogranicza, dokładnie tak naprawdę trzech kultur, bo widzimy tam wpływy i muzyki polskiej, wschodniej i białoruskiej, ale też czasami ukraińskiej z Polesia. No właśnie, bo to pogranicze przecież nie dotyczy linii narysowanej kredką na mapie, prawda? Tylko to bardziej dotyczy styku pewnych kultur. No a w odniesieniu do jakby tematu twojej audycji, to w ogóle można by powiedzieć, że właściwie większość tych melodii to w pewnym momencie historii była wykonywana w obszarze no, jednego państwa. To też jakby te jednak te wątki no, wpływów jakby i tego, jak to się wszystko przenikało również w ramach II Rzeczpospolitej, no to jest ogromny temat i generalnie z tym Podlasiem to my właściwie jesteśmy związani tak rodzinnie, tylko przez Nikę Jurczuk. Dasza jest urodzona w Mińsku. My, chłopcy zespołu Hajda Banda, w zupełnie innych miejscach Polski. Aczkolwiek tak ciekawe, bo jak zakładaliśmy ten zespół, właśnie z idei jakby Darii ten zespół powstał latem 21, to zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym i tam rzeczywiście wychodziło, że w biografii każdego z nas ten wschód, to Podlasie gdzieś tam się przewija. Na przykład ostatnio Kuba się chwalił, że ma takie zdjęcie, znalazł gdzieś w internecie, jak Nika ma 12 lat, on ma 20 lat i grają razem w Bielsku Podlaskim na imprezie Studia Folkloru Podlaskich Białorusinów, że Merwa, nawet się jakby nie znając po prostu, nie? Jakby i te historie gdzieś tam zawsze się z tym Podlasiem nasze splatają, wplatają i jesteśmy tam, nie będąc stamtąd w większości. Gracie od 21 i teraz moje ważne pytanie jest takie, ponieważ czerpiecie z muzyki tak zwanej tradycyjnej, czyli czerpiecie z oceanu, który jest w pewnym sensie zamknięty, tylko w pewnym sensie, ponieważ w tym oceanie można szperać i szukać i dochodzić do różnych wątków, które na przykład są średnio udokumentowane albo są gdzieś udokumentowane, ale trzeba naprawdę tego dobrze poszukać, zadać sobie trud, zrobić jakąś pracę i ewentualnie to redystrybuować w dzisiejszych czasach, prawda? Natomiast interesuje mnie, bo sam często dostaję takie pytanie, jak wygląda ten proces poruszania się, bo nawet nie tyle docierania, bo proces docierania do różnych źródeł jest w zasadzie zawsze podobny. Czasami ciekawy, czasami żmudny, czasami zupełnie nieciekawy. Natomiast chodzi mi o ten mechanizm poruszania się pomiędzy przeszłością a teraźniejszością i tym, na ile z czegoś czerpiecie i jak z tego czerpiecie i jak to redystrybuujecie. No więc zaczęło się od, z mojej strony chyba od chęci znalezienia pomiędzy kulturami polskimi a białoruskimi czegoś, co łączy i też czegoś, co oczywiście będzie, co będzie się różniło w tych kulturach. I wydaje mi się, że nam się to udało zrobić, bo nawet patrząc na nasze koncerty, to właśnie przychodzą i Polacy, i Białorusini, i inne narodowości, ale w większości Polacy, Białorusini, którzy są po prostu obecni i chyba żadna z tych grup nie czuje się obco. I to dla nas jest takie mega wzruszające za każdym razem. Robimy też taką jakby ankietę za każdym razem, ile jest na sali Polaków, ile jest Białorusinów, kto jest pierwszy raz, kto jest może już któryś raz na koncercie. I ludzie właśnie są zaangażowani w to. Widać, że coś, co łączy te kultury, ono rzeczywiście działa. I działa też w takiej społeczności na koncertach. Natomiast wracając do pytania, jak tworzymy, no to myślę, że pierwszym chyba punktem jest rzeczywiście znalezienie tego repertuaru. Także to są albo wyjazdy na Podlasie, gdzie rzeczywiście już tak bardzo malutko zostało tych muzykantów żyjących, gdzie możemy rzeczywiście posłuchać, szczególnie instrumentalistów. Szukanie w archiwach. Po białoruskiej stronie niestety w ogóle jest teraz ciężko dotrzeć na tamtą stronę Bugu, więc tutaj głównie nam pozostają nagrania archiwalne, które są naprawdę mega ciężko je dostać, więc szukamy też po takich archiwach nawet prywatnych ludzi, znajomych. No a dalej, jak już mamy te pieśni i też te melodie instrumentalne, siadamy na próbie w Warszawie zazwyczaj i po prostu szukamy. Robimy na pewno wszystko, żeby tak jakby bazując na tym, co słyszymy w tych nagraniach archiwalnych, żeby jednak to przypuścić przez siebie i wytworzyć jakąś taką chyba wspólną wizję, tak jak my to czujemy mimo wszystko, bo od samego początku nie zakładaliśmy takiej jakby wizji, żeby kopiować te nagrania, tylko wręcz przeciwnie, dodać coś od siebie. Czasami piszemy na przykład swoje teksty nawet, tak, które są bardziej współczesne, w współczesnych problemach. Czasami nie, czasami te teksty z przyszłości są wciąż aktualne. Także podchodzimy do tego twórczo, myślę. Możemy to już coś... Tak, ja myślę sobie, że ja lubię mówić też jakby zawsze o tym swoim poletku, czyli o tym uniwersum bębna obręczowego polskiego. I tu jest na pewno ważny wątek, że o tym, przepraszam, od razu muszę to powiedzieć. Obiecuję ci, że o tym zrobimy osobną audycję. A, dobrze. Bo to jest uniwersum, ale mów. Okej, okay. To chciałem tylko powiedzieć, że tutaj jest bardzo istotne to, że my ten instrument dzielimy między tymi wszystkimi narodowościami. I że jakby dzisiaj w Polsce mamy ogromny renesans zainteresowania tym instrumentem, a jednocześnie po prostu poziom wiedzy jest bardzo niski, bo po prostu się nikt tym przez lata na poważnie nie zajmował. I to o tym sobie myślę zawsze, że my jednak jesteśmy przede wszystkim pionierami w tym, co robi, w sensie w ogóle w tym, czym się zajmujemy. Jak słyszę opowieści Kuby Zimończyka, który mówi, że tutaj odszyfrowałem jakieś tango z jakichś nut tam z 20 któregoś roku. Albo jak myślę sobie właśnie o tym, jak ile pracy i wysiłku trzeba włożyć, żeby tam jakieś opanować techniki gry na bębnie obręczowym. Albo jak nasz cymbalista Paweł Iwan co roku w ramach takiego swojego projektu Ekskursja Cudowna w Kolędy Podkarpacia wskrzesza z zapisków jakieś kilkadziesiąt kolęd z jakichś polsko-ukraińskich wiosek tam z pogranicza i po prostu jeździ, nagrywa w jakichś przeróżnych składach, nas też tam zaprasza, że chodźcie, nagramy jakąś kolędę. No to jakby wzruszam się, bo mam poczucie, że naprawdę robimy taki kawał roboty, który i powinny być nas legion. A jest nas, jak legionistów Piłsudskiego na wyjściu, parę osób na krzyż. Rzeczywiście, proszę państwa, wokół tego bębna obręczowego można zbudować taką opowieść, ponieważ błahy, jakiś taki średnio zauważany, często wzgardzany przedmiot, okazuje się być niezwykle symbolicznym przedmiotem, którego tradycja gry rozlewa się pomiędzy kilka bardzo ważnych kultur. I rzeczywiście, tak jak powiedział Mateusz, który jest wirtuozem bębna obręczowego i również prowadzi warsztaty, jest tak zwanym edukatorem, nauczycielem gry na tym instrumencie, ma dosyć sporo na ten temat do powiedzenia. Zatem, proszę państwa, teraz może, ponieważ mówimy o Polesiu, o tych wątkach i tradycjach, to teraz niech poleci z płyty Hajda Bandy Poleski. Proszę bardzo. We'll be right back. Szanowni Państwo, w studio dzisiaj ruch i bardzo się z tego powodu cieszę, bo mamy część zespołu Hajda Banda, zespołu, który wydał kolejną płytę. Już to było prawie miesiąc temu, 8 marca dokładnie wyszła ta płyta Hajda Banda, ta pod tytułem Nieprawdziwaja, czyli nieprawdziwa. Nasze języki są bardzo, bardzo podobne. I Mateusz i Daria przynieśli instrumenty i teraz, ponieważ mamy jeszcze chwilę do końca audycji, poproszę was, kochani, żebyście jeszcze coś w tym naszym pięknym studio zagrali. Brawo, kochani. To jest chyba najlepsza rzecz. Muzyka na żywo w tym naszym studio. Dziękuję wam bardzo za to. Nie żegnamy się jeszcze oczywiście, proszę państwa. Dzisiaj z nami Hajda Banda w studio. No, zapraszam państwa teraz do kolejnego utworu z ich najnowszej płyty. Hajda Banda w naszym studio. Jak Państwo widzicie, czas płynie nieubłaganie. Salon Ulica Dancing. Dzisiaj można powiedzieć dancing. No bo przecież nie ulica. Chociaż nie do końca, ponieważ w kontekście tego tytułu bardzo pojemnego naszej audycji, Salon Ulica Dancing, dosyć często zadaję pytanie artystom, czy bardziej salon, czy bardziej ulica, czy bardziej dancing, albo w jakich konfiguracjach te słowa klucze się przewijają w waszej działalności. Bardzo szybciutko na koniec. No to chyba dancing w 100%. No tak. Tak. Czy to są koncerty zasiadane, czy to są zabawy taneczne? No publiczny rzadko wytrzymuje na siedzący. No właśnie. Na dłużej. Aczkolwiek to się zdarza. No na przykład takim ważnym momentem było zagranie w Filharmonii w Szczecinie. Dostaliśmy nagrodę na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja od tej Filharmonii i to dla nas był rzeczywiście taki sygnał, że to się sprawdzi w każdej sytuacji. Filharmonia, nie ma problemu. Ciekawe, jak wygląda wasz sezon koncertowy? Gramy w zasadzie chyba przy każdych okolicznościach i zauważyliśmy, że no, tak jak Mateusz powiedział, ciężko usiedzieć, tak, na miejscu, słuchając muzyki, ale też są takie momenty refleksji również na koncertach, gdzie można się zamyślić i to bardziej ku zadumie niż rzeczywiście ku zabawie. Teraz w marcu premierowo odwiedziliśmy przegląd piosenki aktorskiej, byliśmy w Katowicy Miasto Ogrodów, w Warszawie Żoliborski Dom Kultury i kultowe kluby Alchemia i Pangar. Wybieramy się 27 kwietnia Warszawa, Ośrodek Kultury Ochoty. Zapraszamy, jeszcze są bilety. No i potem będzie maj na Warmii. W czerwcu lecimy do Szwajcarii. W lipcu na Węgry. W sierpniu festiwal Tribalanga. Możemy na przykład wstępnie bardzo tutaj po raz pierwszy ogłosić. I będzie tego więcej. Jak ty to wszystko pamiętasz? Łeb jak w chleb. Właśnie. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, tak? Że chwaliłeś się, że masz wielki kaszkiet, a ja mam jeszcze większy. To przypomniałeś mi to teraz. Ale jeszcze oprócz tego jest twoja działalność edukacyjna, prawda? To w ogóle wszyscy w tym zespole mają działalność. No właśnie. Ta sama fantastyczne duo Duality. Nasza Nichos, no kariera wielka z projektem Swada. Kuba, orkiestra taneczna Bonanza. Paweł Iwan, kapela Ozimkowicza. Zapraszamy. Jest taki adres w internecie hajdabanda.pl i on przenosi na wszystkie nasze projekty i też na projekty właśnie rodziny Hajda Banda. Zapraszamy bardzo ciepło do spotkań w terenie i w internecie. Nie ująłbym tego lepiej, proszę Państwa, ale poważni zawodnicy. Dasza, bardzo Ci dziękuję za Twój czas i Mateusz, Tobie również. To my dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy za słuchaczy przyjęcie. Programu Trzeciego tak Polskiego Radia. Szkoda, że nie mamy więcej czasu, że nie jest to audycja nocna i że nie możemy nawijać do 5 rano, bo myślę, że dalibyśmy radę spokojnie. Natomiast może się jeszcze usłyszymy przy mikrofonie, a na pewno zobaczymy na żywo. Proszę Państwa, Hajda Banda, dziękuję Wam. I pozdrawiam serdecznie, zapraszam na audycję za tydzień, Salon Ulica Dancing, Trójka Polskie Radio, Jan Emil Młynarski, życzę spokojnej, miłej niedzieli. Thank you.